अपने कई बेगाने तेरे भुल गए तावे तावे याद बथेरे भुल गए बैठिया सुतिया या कोई तड़पाउंदी रहिंदी है इक कुड़ी मैनू अजे भी चेते आउंदी रहिंदी है इक कुड़ी मैनू अजे भी चेते आउंदी रहिंदी ਕਾਡ ਇੱਕ ਪਾਉਂਦੀ